ביי בייבי ביי ביי. אני בוכה פה ביי ביי ביי. אני מרגיש לו איי איי איי. מתי שוב תביטי בעיניי? חיים סבן, הילרי, תודה רבה לך. תודה לך מר טראמפ, תודה לך אדוני על שהיית לי יריב ראוי ושקול לרעיון שהיה בעבורי לא פחות מטנגו של רעיונות. היית לי קנדידט נבון, החלטי וראוי, ועל כך תודתי הגנה אדוני. לא נרשמה שום מילה להגיד בלוויה שלי. תודה רבה. תודה רבה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כן, השעה הראשונה של שוחקים איתכם כמעט הגיעה אל סיומה. מה שנשאר בחוץ עדיין רק רומז, זה למשל עוד חתיכה של בבר, וגם המאזינה דורית, וגם ג'רי פנדלבאום, וגם חנין מאוד. איך אני איתכם? מילוש, בא לך קצת פתרונות, קצת סגירות אחרונות, קצת חיתוי מסביב, ואפשר ללכת לישון. אז רק ניתן את המוזיקה שכולנו כל כך אוהבים. בדיוק, כן. כולנו מתים על זה. אז היום אני נגן שני בפלייבק הזה. בחסות All Jobs הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. וואי, בעצם הבמה הכולה שלי, הייתי יכול להביא, טוב חבל, הייתי מתאמן על איזה רסיטל, לא חשבתי על זה. ביקשנו סיפורים על פדיחות שעשיתם או עשו לכם בראיון עבודה. זה במסגרת המשחק שלנו עם All Jobs. אם אתם מרגישים שאתם תקועים באותה עבודה כבר שנים בזמן שכולם מתקדמים, אם אתם רוצים להתקדם לעבודה טובה יותר עם תנאים טובים יותר, היכנסו ל-All Jobs ותתקדמו. היי בילוש? היי. אז סיפורים לשעה זו. כן, לשעה זו נשמע רק את אביתר שאומר ככה: התראיינתי לעבודה, או לתומי חשבתי שמולי יושב המנכ״ל. אז לפני רעיון ניסיתי לשבח ולהלל אותו כמה שיותר במסגרת הטעם הטוב, עד שהמראיין אמר לי בחיוך: אתה יכול להפסיק ללקק, אני רק העוזר, המנכ״ל יגיע עוד. איי, אביתר, יופי, יופי, יופי, מגיע לך. השאלה אם זה תהיה אתה, אם לא יהיה סיפור טוב יותר. מגיע לך בהחלט 300 שקלים לקניות ברנואר בשעה הבאה. נדע אם זה אתה או מאזין אחר. 300 שקלים לקניות ברנואר כדי שתתלבשו יפה לעבודה שלכם, לעבודה החדשה. All Jobs, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. אם אתם מרגישים שאתם תקועים במקום, ייכנסו ל-All Jobs ותתקדמו. All Jobs. אז סוף שעה, נכון? אנחנו על שוחקים איתכם. שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. כן, אירן זרחוביץ' שמתכונן לעונה הבאה של ארץ נהדרת, שעולה ביום רביעי, כבר ב-HD, ערוץ 12, ערוץ תריסר. עד כאן שעה ראשונה, עוד מעט שעה שנייה של שוחקים איתכם, הרטרוספקטיב שלנו. שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. היי, תודה שהצטרפתם או באתם עכשיו. אם באתם עכשיו, שעה שלמה מאחורינו, כבר הפסדתם מלא. אבל בשעה הזאת עוד ממיטב הקטעים ההומוריסטיים העבריים ששידרנו השבוע כאן, בטייכר וזרחוביץ'. אז בוא נפתח מצ'יקו בדגים. אני רואה שהפודקאסט שלך מטפס במצעדים העולמיים. במחירות, כן, כן, כן, בהחלט. קיבלתי כבר כל מיני הצעות. שזה לא יהיה רק פודקאסט, אלא להפוך את זה לעוד כל מיני דברים, מצבי צבירה אחרים. תהפכו את זה כבר לדוכן אוכל משלכם, תאמין לי, שמעת. אני לא רוצה להגיב, אבל מעניין מה שאמרת עכשיו. קודם כל, אתה יודע שצ'יקו יהיה בעונה הבאה של מאסטר שף, הבא. הבא, הבא. כן, אחרי שהארוני יעזוב. הוא יחליף את הארוני. כן, הארוני, אם יש סעיף שאם הארוני עוזב, צ'יקו נכנס. כי הוא ממלא המקום. כן. איזה יופי, אני מחכה לזה כבר, יאללה. כן, יאללה, כן. נראה את הארונה הזאת, ואז אתה הבא, אבל יש לך עוד פרק בפודקאסט. זהו, בוא, אתה רוצה לשמוע אותו? מה, אתה צוחק עליי? בטח שכן. קדימה. לא קשור בכלל. מה ארון? תוכנים. פודקאסט האוכל של ערן וצ'יקו מהדגים.

הקקטוס שמן. מבלי לפגוע בכבודו, בכבודו, הקקטוס שמן. כשהמשחה תיגמר, נחשוף את השווית. לחזור. כשהמשחה תיגמר, נחשוף את השווית. אל תערער את הלגיטימיות של הקסקט. לחזור. אל תערער את הלגיטימיות של הקסקט. זו הייתה מדבקת הטסט, או מדבקת הטסט? זו הייתה מדבקת הטסט של אייס ונטורה. זו הייתה מדבקת הטסט של אייס ונטורה. תגיד, המשפטים האלה, אבל אם אתה רוצה... לחזור! סליחה, סליחה, סליחה. לחזור. השחיין קשקש על התחתונים של האדריכל. השחיין. זה משפט אבל שאף... קשקש. השחיין, קשקש על התחתונים של האדריכל. האקוודורי נפצע בתאונת פרטיטורות. לחזור. האקוודורי נפצע בתאונת פרטיטורות. לחזור. מודה שהתרשמתי מסנדלי הפפרדלה. אני אוהב את ההגייה. מודה שהתרשמתי מסנדלי הפפרדלה. זה לא הקינמון הראשון שאני מראיין. לא, אתה חייב להסביר לי. זה לא הקינמון הראשון שאני מראיין. צריך הרבה סבלנות כדי לגרוס מולטיפוקל. שעובדתית זה נכון, אבל... צריך הרבה סבלנות כדי לגרוס מולטיפוקל. משפט הבא, לחזור. אני חוזר. וחכה שתיגע בנקודת החן של ריקי לייק. מישהו אמר את המשפט הזה פעם? וחכה שתיגע בנקודת החן של ריקי לייק. דוקטור נרגילה הוריד אנטיווירוס. דוקטור נרגילה הוריד אנטיווירוס. במהלך הצנתור התרנגול חייב לצחוק. לחזור. מה זה זה? במהלך הצנתור התרנגול חייב לצחוק. תופה מרים התמלה בתמרינדי. תופה מרים התמלה בתמרינדי. הרובוט משתמש בטכנולוגיה מבוססת רגטון. לחזור. אתה חייב... הרובוט משתמש בטכנולוגיה מבוססת רגטון. משפט אחרון, לחזור. אני אוהב את הדיסציפלינה הזאת של לחזור. נחשי מציפה את הקרחת שלו בטריקולד. ברציני? נחשי מציפה את הקרחת שלו בטריקולד. לחזור. זה כמעט בומבה, אני חייב להגיד. בטריקולד. בנגיעות. בנגיעות של בומבה. בבר. תודה רבה. אני אוהב את... תודה רבה. איפה האוטובוס פה? אני צריך לחזור. לחזור. למטה, אתה תראה את החנה כבר. כן, עם המספר שאתה רוצה. תודה שהגעת, בבר. תודה שהייתם. אז הנה, רק ניתן ג'ינגל ואתה תוכל לחזור. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואטס אפ, טייכר וזרחוביץ'. נו נו. בחסות All Jobs, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. אנחנו עם All Jobs, מרגישים שאתם תקועים באותה עבודה כבר שנים בזמן שכולם מתקדמים, רוצים להתקדם לעבודה עם תנאים טובים יותר, ייכנסו ל-All Jobs ותתקדמו. ביקשנו סיפורים על פדיחות בראיון עבודה. היי בילוש. היי. היי. לשעה זו שני סיפורים. אוקיי. ראשון של יעל, שאומרת ככה, נקבע לי ראיון עבודה יוקרתי לשעת צהריים. לא הספקתי לאכול כלום כל הבוקר, ובשעת הרעיון הבטן דרשה את שלה והתחילה לקרקר בווליום די גבוה. ניסיתי להזיז את הכיסא ולהשתעל כל קרקור, עד שמראיינת אמרה לי בשלב מסוים, את רוצה שאני אביא לך משהו לאכול מהמקרר? או, אז כן, זה נשמע טוב, אני מניח, בטח בכמה מחלקות. אז יש לנו בעצם לבחור בין יעל מהשעה הזאת לאביתר מהשעה הקודמת, לבועז שאני אתן לך עכשיו. אוקיי. שאומר לנו ככה, הזמינו אותי לרעיון לחברה בינלאומית בישראל. כמובן שניסיתי להרשים והלכתי ישר על האנגלית, אבל המראיין אמר לי, זה בסדר, כולם כאן דוברי עברית. כן, כן. טוב שזה לא היה חברה שוודית בארץ, כי להתחיל ללמוד שוודית לרעיון עבודה יותר מדי. אנחנו צריכים לבחור בין יעל עם הבטן המקרקרת לבין אביתר שליקק, אבל בעצם

האיש הדביר אומר, כן. שלום, שבוע טוב, אני המנחה שהור הזה עכשיו. תעשו צורות ותנחשו מה עשיתם, ודנה פרידר עושה צורה של פותחון, כן. ועידו המוסרי לא מבין, והולך הביתה שלו, והבמה שם היא עקומה, שעוד, כן, אני מכיר את התוכנית. אי אפשר לעמוד, לא ניתן לייצב אף חפץ. ברור. ברגן עם כוח הכבידה, שרון. כן. וכל האנשים מתגלצ'ים, פוגע להם את הראש ברצפה, והדביר אומר, זה מצחק אותי, תצלמו ותשימו בטלוויזיה. כן, אנשים נפלים, כן, אנחנו שמים את זה. כן, בסדר. חנין, באמת, זה דרך באמת מעניינת לתאר את הכל הולך. זה היצירתי והכל, אבל לא... רגע, שוב, אני רציתי לידע אותך שהיום בערב אני יוצאת לשיננית. אוקיי, בסדר. ושרון, אין לדעת מה יקרה בהליך רפואי שכזה. לפעמים באים להוציפלח ומסיימים מתים בבית כברות. אבל אני מאמין באמת בלב שלם שתהיה בסדר, חנין. כן, בכל מקרה שלא יקרה, איבדתי את הפרטים שלך לשירה. לא. היא נציגה טובה, שירן מצליח. כן. היא נציגה טובה, היא מתאפיינת בכל מעט יותר בעשי, אני מקווה שיערוב לך לאוזן. אבל אני מאמינה שאתם תהיו יחדיו תהנו. כן, תודה, חנין, באמת תודה על ההמלצות והכל, תודה. בטח, המשיך שבוע שהוא טוב לך, שרון. גם לך, בטח. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. סליחה על השיחה הזאת, סליחה על הטלפון. אני מתנצל. באמת. בעד או נגד, הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. כן. שאלנו אתכם היום את חוק פינקלברג 2 על שם לילך פינקלברג. מוקדם בבוקר עכשיו אתם עולים לאוטובוס ורואים מישהו מהעבודה יושב באחד הספסלים, האם אתם בעד או נגד להתיישב לידו? זאת הייתה השאלה. ורגע לפני שנספר לכם מה הסבטם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית. כמה אחוזים בעד, כמה נגד, מי הזוכה או הזוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל? 55% המאזינים נגד להתיישב ליד הקולגה מהעבודה, ו-45% דווקא בעד, אבל הזוכה שלנו הוא גדעון, והנה מה שהוא כתב, כמובן שנגד, מספיק לי החפירות מהקולגות כל יום בין 9 ל-5, למה גם ב-7 או 8 בבוקר? עד כאן! הרטרוספקטיף והשבוע הזה, תודה לאופיר קנרי, ירון גץ, דור מוסקל, עומר ריבק, דור קאן, יותם בקר, גיטית פישר, דניאל זילברשטיין, טל טנצר ואלעד בילו, הוא בילוש. רז זרחוביץ' יהיה כאן איתי ביום ראשון ונשתמע בשידור מה שנקרא חדש מן הניילון. טייכר וזרחוביץ'